Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 7 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Beata Michniewicz, autorytetem. Nasza redakcyjna koleżanka odebrała najbardziej prestiżową nagrodę plebiscytu Mediatory. Za chwilę w serwisie sprawdzimy, w jakim punkcie są negocjacje na szczycie klimatycznym w Madrycie. Niespodzianka w Bundeslidze, Bayern Monachium przegrywa, trzeci mecz Lewandowskiego bez gola. O tym w sporcie. Beata Michniewicz, nasza redakcyjna koleżanka, autorytetem, została nim uznana przez studentów dziennikarstwa z całej Polski. Gala plebiscytu Mediatory właśnie dobiegła końca w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatom wręczone zostały wyróżnienia. Beata Michniewicz przekonywała studentów do podjęcia zawodu dziennikarza. Ja myślę, że warto być dziennikarzem w każdych czasach, nawet w trudnych czasach. Jeżeli ktoś traktuje ten zawód poważnie, jeżeli nie szuka pieniędzy, bo to nie jest zawód, który daje duże pieniądze, ale trzeba zawsze w tych warunkach, które nie zawsze są dobre, zachować twarz i pamiętać o tym, po co się do tego zawodu poszło. A poszło się chyba po to, żeby pokazywać ludziom, jak jest, przekazywać im informacje i pokazywać różne punkty widzenia, żeby sami mogli sobie wyrobić poglądy. Beata Michniewicz jako jedyna z nagrodzonych w plebiscycie Mediatory została wyróżniona w głosowaniu. Swoje głosy oddawało ponad 10 tysięcy studentów z 22 polskich uczelni. Teraz Sztokholm i wykład noblowski Olgi Tokarczuk. W tych dniach podobne przemowy wygłaszają laureaci w każdej z dziedzin. Laureatka literackiego Nobla podczas swojego wykładu mówiła o rodzajach literatury. Nigdy specjalnie nie entuzjazmowałam się prostym rozgraniczeniem na fiction i non-fiction. W morzu wielu definicji fikcji najbardziej podoba mi się ta, która jest jednocześnie najstarsza i pochodzi od Arystotelesa. Fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy. Literackiego Nobla Olga Tokarczuk otrzyma we wtorek. Przenosimy się do Madrytu na COP25. Tam od prawie tygodnia trwają dyskusje, jak w pełni wdrożyć porozumienie paryskie. Głównym tematem konferencji klimatycznej ONZ są reguły globalnego handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. O kończącym się pierwszym tygodniu Agnieszka Jasik. Obserwatorzy oceniają, że COP25 w Madrycie jest spokojniejszy niż ten poprzedni w Katowicach, ale jak zaznacza Joanna Flisowska z Climate Action Network Europe, nie mniej ważny. Ten szczyt tegoroczny to jest przygotowanie przed przyszłorocznym szczytem. To znaczy, jeżeli tutaj nie zostaną powzięte odpowiednie kroki i nie zostaną wyklarowane te kwestie techniczne, no to przyszły szczyt będzie bardzo trudny, jeżeli chodzi o osiągnięcie faktycznie ambitnych porozumień. W przyszłym roku państwa powinny zaprezentować zaktualizowane cele w zakresie klimatu. Z tego względu już tu, na szczycie w Madrycie, podkreślane są hasła większych ambicji przy budowaniu krajowych planów walki z globalnym ociepleniem. To jeden z głównych dwóch tematów tegorocznego COP25. Drugi to negocjacje delegacji rządowych pracujących nad międzynarodowym rynkiem handlu emisjami dwutlenku węgla. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Rośnie liczba ofiar wczorajszego ataku w Bagdadzie. Według najnowszych danych, które podały irackie służby, zginęły 23 osoby, a 127 zostało rannych. Napastnicy ostrzelali uczestników antyrządowych protestów w pobliżu placu Tahrir. Na głównym placu miasta i na trzech pobliskich mostach były tysiące Irakijczyków, którzy domagali się całkowitej zmiany systemu politycznego. Źródła bezpieczeństwa twierdzą, że nie są w stanie zidentyfikować napastników, którzy otworzyli ogień do ludzi. Do ataku doszło tydzień po tym, jak iracki premier Adil Abdel Mahdi po dwóch miesiącach antyrządowych protestów podał się do dymisji. To największe niepokoje społeczne w Iraku od upadku dyktatury Saddama Husajna w 2003 roku. Protestujący żądają odsunięcia od władzy obecnych rządzących, oskarżanych o korupcję i realizację interesów obcych państw. Teraz w Trójce czas na sport. Studiu Jan Kałucki. Na początek boks. Mariusz Wach niestety przegrał jednogłośnie na punkty z Dylanem White'em podczas gali w Arabii Saudyjskiej. Cały czas czekamy na danie główne, kiedy to Anthony Joshua skrzyżuje rękawice z Andy Ruizem. Stawką tego pojedynku będą mistrzowskie pasy wagi ciężkiej, które w tej chwili posiada Ruiz. Czekamy na zaciętą walkę, bo jak na razie dzisiejsze mecze 18. kolejki PKO Ekstraklasy są dość senne. Lechia Gdańsk gra z Wisłą Płock. Jak na razie jest 1-0 dla ekipy z Trójmiasta, a w zakończonych spotkaniach Lech Poznań wygrał z ŁKS-em Łódź 2-0, a Jagiellonia Białystok przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1. Kibice i piłkarze Jagi byli załamani po ostatnim gwizdku. Taras Romańczuk powiedział. To była tragedia w naszym wykonaniu, no bo chyba nawet nie uderzyliśmy na bramkę. No tak się nie da wygrać w drugiej połowie, przy 1-0 na Zagłębie dowiozł już ten wynik do końca. Ciekawie było za granicą. W derbach Manchesteru piłkarze United dość niespodziewanie wygrali z City 2-1. Mistrzowie Anglii w tabeli mają już 14 punktów straty do Liverpoolu, który dziś pokonał Bournemouth 3-0. Problemy z obroną tytułu mogą też mieć piłkarze Bayernu Monachium. Bawarczycy w ostatnich latach bez większego problemu wznosili paterę dla najlepszej drużyny w Niemczech, ale dziś przegrali z Borussią Mönchengladbach 1-2. Bayern w tabeli jest szósty, na czele ekipa z Mönchengladbach. Zmieniamy dyscyplinę. Alicja Tchórz zdobyła brązowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie w Glasgow. Triumfowała Holenderka Kira Tusant. Japończyk Yukiya Sato wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile. Drugi był Niemiec Karl Geiger, a trzeci Austriak Filip Aschenwald. Najlepszy z Polaków był Dawid Kubacki, który został sklasyfikowany na 5. miejscu. Kamil Stoch był 9. Były reprezentant Polski Bartłomiej Kłusek był pod wrażeniem postawy Kubackiego. Dla niego to jest bardzo dobry konkurs, to 5. miejsce to jest naprawdę wysokie miejsce, także on może być zadowolony, ale ma jeszcze rezerwy, to widać. Jeżeli chodzi o Kamila Stocha, no to szkoda właśnie tego skoku w pierwszej serii, bo to był bardzo dobry skok, tak samo jak i ten drugi, zresztą sam Kamil mówił, że nawet lepszy, no tylko brakło warunków, no. W siatkarskiej plus lidze goście jak na razie zgodnie wygrywają 3-2. Werwa Warszawa pokonała GKS Katowice, a MKS Będzin był lepszy od AZS-u Olsztyn. I na koniec Kajetan Kajetanowicz, który po raz 7 z rzędu wygrał rajd Barbórka. Imprezę, która symbolicznie kończy rajdowy sezon w Polsce. Wspaniale jest wygrywać oczywiście po raz kolejny, ale mam świetny zespół, jak zawsze, fantastyczny samochód. Okej, on może nie jest najlepszy na te warunki, na tego typu odcinki specjalne, ale kibiców mieliśmy tutaj sporo, oni nam dodawali powera, więc jest okej. Fajnie, bo rozegraliśmy na pierwszej pętli rajd, potem już kontrolowaliśmy sytuację, mieliśmy dużo przyjemności, mam nadzieję, że kibice również. Mówił Kajetan Kajetanowicz, w tej chwili na ulicy Karowej w Warszawie trwa kryterium asów. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam m.in. piłka nożna. FC Barcelona gra z Majorką. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie na północy i zachodzie kraju, opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Od 5 stopni na wschodzie kraju do 9 na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to, Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! W Media Expert przeceny na święta, a do tego teraz rewelacja! Za wydane 500 zł możesz dostać 60 zł na następne zakupy. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzisiaj znów są moje urodziny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Mirosława Kalisiewicza. Urodziny. Wielkie serce ma. 13 osobistych opowieści o miłości i przemijaniu. Teraz także na winylu. Mówi Mirosław Kalisiewicz. Zapraszam Was do posłuchania mojej płyty. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Look what we have become. Just another secret celebration. Prosecco and rum. Program Trzeci Polskiego Radia z dumą prezentuje płytę Święta bez granic 2019 pod pozycją numer 10, przepraszam, 9. Znajdujemy Party Song zespołu Oxford Drama. Serdecznie zapraszamy do naszego 20. już karpia. A w zestawieniu, na które powołuje się dzisiaj w liście osobistej, dopiero na pozycji 31. I to słowo dopiero mówię z pełnym przekonaniem. Znalazłem płytę, która u mnie jest znacznie wyżej. 31 miejsce dla albumu Kiwanuki jestem w stanie jeszcze zaakceptować, ale brak w 75 płytach wybranych jako najlepszy roku 2019 dla tego albumu już nie. We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country, a voice, or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto of the lack of depth, of full and heavy emptiness. We are the people without sorrow, who have moved beyond national pride and indifference to a parody of instinct. We are the people who are desperate beyond emotion because it defies thought. We are the people who conceive our destruction and carry it out lawfully. We are the insects of someone else's thought. A casualty of daytime, nighttime, space, and God, without race, nationality, or religion. We are the people, the people, the people. Iggy Pop, piękna i ważna płyta. Jeden ze słuchaczy, za co dziękuję, odświeżył mi pamięć, przypominając, że koncert Pink Floyd w Wenecji był wprawdzie transmitowany przez telewizję, ale nie telewizję polską, a telewizję Rai Uno, która wówczas w latach 80. dzięki naszemu papieżowi była retransmitowana naziemnie w Krakowie. Rzeczywiście tak było, teraz wszystko się już zgadza. Zaproszeń na odsłuch Pink Floyd już nie mamy, będzie jeszcze trochę w liście osobistej dokładnie za tydzień, ale mamy dla Państwa dość nietypową biletową niespodziankę na spóźnionego Mikołaja, bo to będą bilety, dwa pojedyncze, na dwa kolejne wieczory w warszawskiej Proximie 7 i 8 kwietnia. Dlaczego tak dziwnie? O tym za chwilę. Mówiłem o niezwykłym prezencie, który mamy dla Państwa. To są dwa pojedyncze bilety na dwa kolejne wieczory w warszawskiej Proximie 7 i 8 kwietnia na występ tego samego zespołu, The Mission. Ale te koncerty będą się różnić między sobą diametralnie. Jako, że zespół zdecydował się na eksperyment dość niezwykły. Pierwszego dnia wykonają utwory z 6 płyt, z 6 innych drugiego wieczoru. W dodatku przewrotnie Wayne Hussey obiecał, że wybierze setlistę pierwszego wieczoru na godzinę przed koncertem. W każdym razie absolutnie te dwa wieczory, jeżeli chodzi o utwory, nie będą się ze sobą pokrywać. Mamy dla Państwa po jednym bilecie na 7 i 8 dzień kwietnia w Proximie. Celowo nie podaję tytułów płyt, z których będzie zespół wybierał swoje utwory. Mamy tylko gwarancję, że nie będą się zupełnie powtarzać. Bardzo proszę o przysłanie na lista.osobista.polskieradio.pl tytułów albumów, z których pochodzą utwory, które gramy. Ten przed chwilą i ten teraz. Pan Radek wygrał dwa pojedyncze bilety, 7-8 kwietnia warszawska Proxima i grupa The Mission, która w obydwa wieczory zagra wybór ze swoich wszystkich 12 studyjnych płyt. 50 lat temu, wczoraj minęła dokładnie ta rocznica, odbył się niesławnej pamięci koncert, który niektórzy uważają za koniec lat 60. i w ogóle koniec szczęśliwego okresu w rock'n'rollu, którego finałem był chyba festiwal Woodstock. Do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy będzie to Golden Gate Park w San Francisco. Ostatecznie była to autostrada pod Altamont i koncert grupy The Rolling Stones przerwany przy utworze Sympathy for the Devil dość wcześnie w czasie koncertu z uwagi na rozruchy, zamieszki pod sceną zakończone tragicznie. Wszystko uwiecznione w filmie dokumentalnym Gimme Shelter. Z okazji tej rocznicy, bo przecież to 50 lat, ukazało się dużo artykułów próbujących analizować to, co się wtedy stało i wszystkie powtarzają jedną tezę, że ten koncert, nad tym koncertem wisiało coś złego od samego początku. I pomijmy tutaj opowieści o tarocie stawianym zespołowi wcześniej. Wszystko było nie tak. Głównie organizacja. Mick Jagger po koncercie w hotelu powiedział, że już nigdy nie wystąpi na scenie. Oczywiście zdanie zmienił, ale wtedy wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo źle. Trzymam w ręce 12-płytowe, niezbyt oficjalne wydawnictwo z koncertami Rolling Stonesów z 1969 roku. Ostatni z nich to właśnie ten koncert w Altamont 6 grudnia. Niestety nagranie jest jakości trochę wołającej o pomstę do nieba. Stąd cofniemy się tylko kilka dni do 27 listopada roku 1969 do Madison Square Garden. To była taka sama setlista. Thank you. Midnight Ramble w Madison Square Garden 9 dni przed koncertem w Altamont. Dziś po latach wszystko wydaje się być złym znakiem i to, że przerwali w czasie Symphony for the Devil, nagrywanego zresztą rok wcześniej niedaleko od miejsca wydarzeń, a także to, że kiedy Mick Jagger wysiadał w Altamont z helikoptera, został zaatakowany przez pijanego fana tak, że krew pociekła mu z ust. Potem, kiedy oglądał film Gimme Shelter, wpatrywał się w ekran z niedowierzaniem. Tylko Charlie Watts zachował, jak zwykle, kamienny spokój. Powtórzę informację z magazynku czwartkowego. Zapowiadany odsłuch płyty Abbey Road w systemie Dolby Atmos w warszawskiej sali Finy jest przeniesiony najprawdopodobniej na 10 dzień stycznia. Taką datę podajemy na dziś. Będziemy oczywiście informować na bieżąco. Tak czy tak, problemy techniczne są na etapie rozwiązywania i do tego wydarzenia z pewnością dojdzie. Potwierdzimy datę na dziś, 10 stycznia. I want you so bad. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you so bad. I want Tak kończy się lista osobista. Na koniec zagram dla najwierniejszej słuchaczki. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Kładła gruby koc do stóp, licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd